przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 marca. Jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Brexit bez umowy nie wchodzi w grę. Jutro Izba Gmin zagłosuje nad ewentualnym opóźnieniem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. W tym tygodniu kolejne rozmowy między nauczycielami Solidarności a rządem. Była jedną z najpopularniejszych polskich aktorek, zmarła Zofia Czerwińska. Izba Gmin zagłosowała przeciwko tak zwanemu twardemu Brexitowi, czyli wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy. Premier Theresa May zadeklarowała wcześniej, że w następstwie takiego rezultatu głosowania parlament podejmie jutro decyzję, czy prosić o przesunięcie daty Brexitu. Obecnie rozstanie Unii i Londynu jest zaplanowane na 29 marca. Jutrzejsza uchwała, jeśli zostanie przyjęta, sprawi, że premier May poprosi Brukselę o zmianę terminu. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział, że odrzucenie przez brytyjskich posłów scenariusza Brexitu bez porozumienia jest zgodne z polskimi oczekiwaniami. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii bez umowy jest złym scenariuszem z punktu widzenia interesów gospodarczych Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, napisał wiceszef MSZ-u w komentarzu przesłanym naszej brukselskiej korespondentce. Wiceszef MSZ-u podkreślił, że bezumowny Brexit przyniósłby dużą nieprzewidywalność dla przedsiębiorców i obywateli. Konrad Szymański zastrzegł, że głosowanie nie oznacza, że perspektywa bezumownego Brexitu znika, bo bez zakończenia kryzysu ratyfikacyjnego czeka nas najczarniejszy scenariusz, nawet wbrew decyzji Izby Gmin. Wiceminister dodał jednocześnie, że głosowanie będzie się wiązać z przedłużeniem rozmów w Brukseli z Londynem i odłożeniem daty Brexitu. Konrad Szymański podkreślił, że jeśli brytyjscy posłowie zobowiążą rząd do złożenia takiego wniosku, Polska odniesie się konstruktywnie do jego uzasadnienia w gronie 27 w najbliższych dniach. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Sąd w Katowicach aresztował 5 z 6 osób zatrzymanych w poniedziałek przez CBA w sprawie wyłudzenia dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wniosek o zastosowanie aresztu tymczasowego do sądu złożyła wczoraj katowicka prokuratura. Wobec notariusza już wczoraj zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. To 50 tysięcy złotych poręczenia majątkowego i zawieszenie w czynnościach służbowych. Wśród zatrzymanych jest Lech B., były asystent komisarz Unii Europejskiej Elżbiety Bieńkowskiej. Jemu prokurator przedstawił w sumie 16 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw gospodarczych, skarbowych, przestępstw korupcyjnych, wyłudzeń kredytów i innych. Pozostałe 5 osób usłyszało zarzuty udziału w tej grupie przestępczej. Mieli oni dokonać oszustw na kwotę około 2 milionów złotych na szkodę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Sąd uwzględnił dzisiaj wniosek prokuratury, która chciałaby 5 zatrzymanych trafiło do tymczasowego aresztu. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. Marcin Rudzki, Polskie Radio Katowice. Strajk okupacyjny w małopolskim kuratorium oświaty będzie prowadzony do czasu przyjazdu przedstawicieli rządu, zapowiedziały władze Związku Zawodowego Solidarność. W czasie posiedzenia w Krakowie prezydium sekcji krajowej oświaty i wychowania Solidarności zdecydowało, że strajk w Krakowie ma charakter ogólnopolski i będzie zachęcało nauczycieli z innych regionów do przyłączenia się do akcji, mówił przewodniczący Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa. Postanawiamy zostać tu do momentu zjawienia się jakiegokolwiek albo najlepiej najważniejszej osoby decyzyjnej w sprawie realizacji naszych postulatów. Jeżeli to zostanie spełnione, zaprzestaniemy protestu tutaj okupacji. Natomiast jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, postanawiamy w przyszłym tygodniu zaostrzyć formę protestu. Decyzja na temat ewentualnego rozszerzenia protestu zapadnie w przyszłą środę po zakończeniu negocjacji z rządem. Protestujący domagają się podwyżek. Chcą też, by ministerstwo wycofało się ze zmian w prawie oświatowym dotyczących oceny pracy nauczycieli i wydłużonej ścieżki awansu. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że niezależnie od wprowadzanych podwyżek wynagrodzeń nauczyciele będą mogli liczyć na kolejne. Od marca zeszłego roku o 16% średnio wynagrodzenia nauczycieli wzrosły. Poszło na to dużo środków z budżetu. Cały czas to są środki niewystarczające. Nauczyciele słusznie oczekują większych wynagrodzeń. Premier zapowiadał, że w roku 2020, o ile oczywiście wyborcy zaufają nam i Prawo i Sprawiedliwość znowu będzie miało większość, planujemy kolejne podwyżki. W tym tygodniu będą kolejne rozmowy między nauczycielami z Solidarności a Ministerstwem Edukacji. Zagrała 150 ról i epizodów, m.in. w komediach Nie lubię poniedziałku Tadeusza Chmielewskiego, Rejs Marka Piwowskiego oraz Poszukiwany, poszukiwana i miś Stanisława Barei. Zmarła aktorka Zofia Czerwińska, miała 85 lat. Widzowie pokochali ją m.in. za rolę w serialu 40-latek. Jego reżyser Jerzy Gruza wspomina Zofię Czerwińską jako niepowtarzalną postać. Zawsze ją uważam za kogoś dowcipnego, z poczuciem humoru niesłychanym optymizmem i niosącą taką inteligencję połączoną z gorzką prawdą o życiu. Aktorka była też związana z estradą i scenami teatralnymi. Ponad 20 lat występowała na deskach warszawskiego Teatru Syrena. To był Serwis Trójki. Mateusz Fusiarz ma dla Państwa serwis sportowy. Liverpool i Barcelona grają dalej, Bayern i Olympique Lyon za burtą. The Reds pokonali 3-1 Bawarczyków i dołączyli do Tottenhamu i obu Manchesterów w ćwierćfinale Champions League. Czterech ekip z Premier League w tej fazie rozgrywek na razie nie było nie od 8 lat. A Bayern? Cóż, Liverpool to nie Wolfsburg, który ogrywa się 6-0. Czas na poważne zmiany w szeregach mistrza Niemiec. Żadnych zmian nie potrzebuje Barcelona, która zmiotła na Camp Nou Lyon aż 5-1. Ćwierćfinały w kwietniu. To teraz zejdźmy piłkarsko piętro niżej. W Pucharze Polski sensacja. Obrońca tytułu Legia Warszawa na ćwierćfinale kończy swój udział w rozgrywkach. A dalej gra pierwszoligowy Raków Częstochowa, który zachował więcej zimnej krwi i wygrał po dogrywce 2-1. Radość w Częstochowie, mieszane uczucia w Gdańsku. Z jednej strony Trefl zagrał kapitalny mecz przeciwko Zenitowi Kazań w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, z drugiej mimo poświęcenia i tak przegrał 2-3. Przyjmujący Szymon Jakubiszak przyznaje, że powinni byli wygrać. Myślę, że rozczarowanie, zwłaszcza, że mogliśmy wygrać i to nawet nie 3-2. W sumie były momenty, gdzie naprawdę przeważaliśmy, potrafiliśmy grać dobrą siatkówkę, więc na pewno większe jest rozczarowanie. Rewanż za 6 dni w Kazaniu. Jutro gra Skra. To był skrajnie różny dzień dla polskich kolarzy. Fatalnie pierwszy etap klasyka Tirreno Adriatico wspominać będzie Rafał Majka. Kolarz ekipy Bora Hansgrohe miał wypadek. Wraz z kolegą drużyny Oskarem Gatem wjechali w kibica, który wtargnął na trasę. Według doniesień Gato ma kilka siniaków, natomiast Majka odniósł poważniejsze obrażenia. Zdecydowanie w lepszym humorze jest Michał Kwiatkowski. Polak czwarty etap wyścigu Paryż-Nicea zakończył na 10. miejscu i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Pokazuje, że jest naprawdę w świetnej formie. Może wyjechać cały czas z przodu, cały czas z pierwszej, nie wiem, piąte, dziesiąte peletonu, cały czas czujnie, nie można się dać zamknąć. Myślę, że Michał jest już naprawdę w wysokiej formie. No i też drużynę ma świetną. Wszedł ten sezon naprawdę dobrze. To też pod kątem całego roku daje nam nadzieję, że to będzie dobry sezon. Zdjął z siebie presję. Czego więcej można chcieć? Mówił były kolarz Bartosz Huzarski. Skoczkom też poszło lepiej i gorzej. Wszyscy zakwalifikowali się do jutrzejszego konkursu indywidualnego, ale tylko Dawid Kubacki tak naprawdę pokazał moc. Był trzeci. Dopiero 14 Kamil Stoch, który portalowi skijumping.pl wytłumaczył dlaczego. Dzisiaj się starałem po prostu robić na spokojnie. No nie było jakoś super łatwo, bo trochę miałem problemy z pozycją najazdową, ale to jest wszystko do zrobienia na jutro. 15 był Jakub Wolny, 26 Piotr Żyła, 43 Paweł Wąsek, a 44 Stefan Hula. Kwalifikację wygrał Stefan Kraft i zepchnął z pierwszego miejsca Roberta Johanssona w tabeli cyklu Row R. I jeszcze jedna kapitalna tenisowa informacja na koniec. W Indian Wells Hubert Hurkacz wygrał przed chwilą z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem 7-6, 2-6, 6-3, a to oznacza, że awansował do ćwierćfinału turnieju i jest szansa, że o półfinał zagra z Rogerem Federerem, o ile oczywiście Szwajcar wygra swój ćwierćfinał. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek z przewagą chmur, możliwe przelotne opady deszczu, w górach śniegu, lokalnie burza. Temperatura maksymalna od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Całość naszego spotkania do północy, czyli mniej więcej 51 minut wypełni muzyka. I mimo, że mamy tak mało czasu, postaramy się wspólnie posłuchać kilku płyt. Choć tak się zastanawiam, bo program do południa ma 3 godziny, a i tak niektóre utwory się nie mieszczą. I tak się wydarzyło wczoraj, a w związku z tym, że jeden z nich jest mi bardzo bliski, to nie chciałbym, żeby się zmarnował, i od tego utworu dziś zaczniemy. 3 wymiary gitary. Dworcowej poczekalni na stacji lubię posiedzieć czasem, bo gdzie lepiej czeka się. Kobiety z tobołami, faceci pijani w sztok. I jak to na takiej stacji, trochę smrodu, czasami tłok. Nie pytaj, dokąd jadę, czy na pewno na bilet mam. Siedzenie i czekanie to jest naturalny stan. Czasem skręta zapalę i wtedy wspaniale czuję się. Wtedy czekać nie trzeba, bo pociąg do nieba wiezie mnie. Tak siedzę godzinami, nigdzie nie spieszę się. Czasami facet jakiś, tak jak ty, zaczepi mnie. Więc siadaj razem ze mną na stacji. Tak podróż się zaczyna, a kto wie, jak skończy się. Chyba już po raz setny wspólnie z Państwem odwiedziłem to poczekalnie PKP i słuchając tego utworu po raz kolejny dochodzę do wniosku, że jestem wielkim szczęściarzem, ponieważ mam takie wspomnienia, bo dokładnie pamiętam, kiedy w latach 80. ta taśma dotarła tutaj do nas na Myśliwiecką 357 i wtedy zamieszała nam głowę, tylko wtedy, kiedy byłem jeszcze bardzo młodziutki i słuchaliśmy tego u Niedźwiedzia w pokoju. Nie zdawałem sobie sprawy, że to będzie taki utwór na całe życie. Elżbieta Mielczarek i poczekalnia PKP. Na początek trzech wymiarów gitary. Jest 14 minut po 23. Dziękuję Państwu za pierwsze reakcje i No cieszę się, że ten utwór sprawił Państwu satysfakcję. Teraz będzie jeszcze jedna znakomita polska wokalistka bluesowa, Natalia Abłamowicz z zespołem Blues Junkers. No i wybrałem na dziś taki utwór. Good evening, everybody. Płyta, której tytuł wskazuje na to, że jest zarejestrowana, nagrana i stworzona dla tych wszystkich późnowieczornych wyznawców bluesa i muzyki gitarowej. Nighttime, tak jest zatytułowana, zespół Blues Junkers i Natalia Abłamowicz. A dla zwolenników tego polskiego bluesowego zespołu jeszcze jedna dobra informacja, jeśli moje informacje są prawdziwe, to zespół Blues Junkers pojawi się na dużej scenie tegorocznej edycji Rawy Blues. Wczoraj dostałem bardzo ciekawy list, cytuję: jako miłośnik Gary'ego Moore'a czuję się w obowiązku poinformować i zaprosić wszystkich fanów jego muzyki na koncert jego syna, Jacka Moore'a, który odbędzie się 29 marca o 19 w ramach Legnica Blues Day. Wraz z nim zagrają Łukasz Gorczyca, Tomasz Dominik, Kuba Szturm, Szymon Pejski i gościnnie pojawi się także Leszek Cichoński, a wszystko to napisał Krzysztof. I Krzysztofowi bardzo dziękuję. Gdyby ktoś miał ochotę na korespondencję z trzema wymiarami gitary dziś, późnym wieczorem, piotr@baron.polskieradio.pl. Audycję gitarową realizuje Michał Jakubik, a o wszystko dba Piotr Kordaszewski. Zapraszamy Państwa do słuchania i w nawiązaniu do listu Krzyśka i zaproszenia na koncert syna, czyli na Jacka Moore'a, przypomnę ten koncert 29 marca o 19 w ramach Legnica Blues Day. Dla bardziej zainteresowanych strony internetowe polecam i tam pewnie wszystkie dokładne informacje także o biletach na to spotkanie. No a my skorzystamy z muzyki nieżyjącego taty i z takiego utworu, który mówi o bardzo ważnych rzeczach, mianowicie o tym, że chcesz czy nie chcesz, blues i tak cię dopadnie, bo blues ma wielką siłę. Did you ever get the feeling that everything was going wrong? Did you ever get the feeling all the good times have gone? Don't try to fight it, you know it's no use. The way you can beat it, messing with the power of the blues. Did you ever get the feeling nothing's going your way? Did you ever get the feeling that it just ain't your day? Ain't no use to fight it, you're just gonna lose. You know you can't beat it, messing with the power of the blues. Power of the blues. You can roar and you just can't hide. Blues has got you way down inside. Well, have you heard the news? They're talking about the power of the blues. Yeah. Did you ever get the feeling everything is going wrong? Did you ever get the feeling all the good times have gone? Well, don't try to fight it, you know it's no use. Don't try to fight it, you're messing with the power of the blues. You're messing with the power of the blues. Power of the Blues to był Gary Moore w uzupełnieniu listu Krzyśka, który zapraszał na koncert jego syna w ramach Legnica Blues Day. Bardzo Państwu dziękuję za korespondencję. Adres mailowy mam nadzieję Państwu znany: piotr@baron.polskieradio.pl. Teraz przed nami w trzech wymiarach gitary płyta nowa Reese Winans and Friends. Przyjaciół na tej płycie jest bardzo wielu. Płyta jest zatytułowana Sweet Release. I by pokazać Państwu, jak brzmi ta płyta, wybrałem utwór czwarty z płyty

Cudowna jest ta płyta, właśnie się ukazała, Reese Wynand and Friends, Sweet Release, tak jest zatytułowana. Reese z przyjaciółmi, jest ich bardzo wielu, wymieni tylko niektórych, bo jak Państwo wiedzą, cierpimy na szczupłość czasu. Wśród przyjaciół na płycie m.in. Sam Moore, m.in. Cab Moe, m.in. Doyle Bramhall II, czyli właściwie wszyscy nasi przyjaciele, znajomi z programu Trzy Wymiary Gitary. Jest też Joe Bonamassa i jeszcze jeden gitarowy zawodnik, ale o nim później, bo jego płytę zaplanowałem za kilka minut. No a skoro Reese Wynand, no to wiedzą Państwo, że to jest klawiszowiec super grupy Double Trouble. No a skoro Double Trouble, to posłuchajmy, jak występowali wspólnie, kiedy jeszcze grali i był z nimi Steve Ray Vaughan. Proszę się wsłuchać, bo to jest tylko 2 minuty i 20 sekund absolutnego ognia. Jak się to Państwu podobało? Wiem, że Krzyśkowi z Wrocławia bardzo, bo napisał, że Steve Ray Vaughan zawsze i o każdej porze. Ze Steve'em mam tak i z tym utworem House is a Rocking, że kiedy mam słaby dzień, włączam tam na pełny regulator w domu i wtedy świat staje się od razu piękniejszy. Wracam na chwilę do płyty Reese Wynanda, bo powiedziałem, że jest tam jeszcze jeden gitarowy zawodnik, którego płyta później i ta płyta właśnie teraz. Tym kolejnym gitarzystą, gościem na płycie jest Kenny Wayne Shepherd. Powder ain't gonna help you none. She's a pretty woman. heart as you're stepping stone. Pretty woman, what's the matter with you? Can make you let me know, no matter what I do. Listen to me, baby. Silna bluesowa grupa Nie śpi o tej porze. Dziękuję za korespondencję. Otrzymaliśmy między innymi korespondencję z Suwałk, gdzie jak zwykle w tym roku odbędzie się Suwalski Festiwal Bluesowy, ale otrzymałem jeszcze informację od pani Doroty, że już 11 kwietnia w Suwałkach będzie coś, co nazywa się rozgrzewką przed Suwałki Blues Festival, na którym to koncercie będzie można zobaczyć Leszka Cichońskiego z grupą Guitar Workshop. Zagrają wraz z Suwalską Orkiestrą Kameralną, a ten piękny koncert poprowadzi lubiany redaktor Jan Chojnacki. I w imieniu pani Doroty i Janka bardzo państwa zapraszamy na pierwszy weekend lipca. To jak zwykle Suwałki Blues Festival. No i w programie trzecim jak zwykle mogą państwo liczyć na informacje w tej sprawie. No a teraz jeszcze Kenny Wayne Shepherd wykonał piosenkę razem ze swoim zespołem wykonał piosenkę zatytułowaną Oh Pretty Woman. No i skoro wywołał już piękną kobietę, a wiedzą państwo, że mam wielką słabość do kobiet o pięknym głosie, no to najpierw posłuchamy, a potem powiem, bo niebawem będzie ją można zobaczyć znowu w Polsce. To jest wokalistka, która ufa swojemu gitarzyście. No i dzięki temu śpiewa takie piękne piosenki. For your own good, for your demons, for your husband, for your son, for love. For love, a life of prayers. You will be coming back to us for better days. Better days. If you are just nights and days, if you're just years away, if your time really stand still. We just have time to kill, time to kill. Against our will, against all respect for fate, against all sense, against love, against love. We are locked out from your secret place. For love. But if you are just nights and days, if you're just years away, if your time really stands still, we just have time to kill, time to kill. Tak mówiła tutaj w studiu przy Myśliwieckiej 357, że ufa gitarzyście, on proponuje jej utwór, ona wprowadza do tego nieznaczne poprawki, potem razem decydują, tak, to nagrywamy i to będzie na płycie. Utwór tytułowy z płyty Time to Kill to była Sophie Zelmani. No i dobre informacje dla publiczności, która polubiła muzykę Sophie, śpiew Sophie. Znowu przyjeżdża do Polski i wystąpi 2 kwietnia we Wrocławiu w Starym Klasztorze, 3 kwietnia w Lublinie w Teatrze Starym, 4 w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, 6 kwietnia w Rybniku. Ten koncert szczególnie Państwu polecam, bo będę miał wielką przyjemność go zapowiadać. To w Teatrze Ziemi Rybnickiej Sophie Zelmani 6 kwietnia, a 7 na zakończenie tej krótkiej trasy koncertowej Sophie wystąpi w Szczecinie. Jeszcze będę Państwu o tych koncertach mówił, a jutro wszystkich fanów zapraszam, bo jutro w programie trzecim pojawi się nowa piosenka z nowego albumu Sophie Zelmani. To tyle informacji dla wszystkich fanów, a pana Krzysztofa Stychów pozdrawiam, bo ucieszył się z obecności gitary i Sophie Zelmani dzisiaj w programie 3 wymiary gitary. No to jedziemy dalej, bo został nam jeszcze kwadrans. Fell by the wayside, tired and lost. Was born with a heart just as cold as the winter frost. I'm praying for a miracle, I'm praying for change. Now I'm praying that the day I stop it don't start all over again. And I'm coming up. And I'm caught up for air. candle to the smoke. Oh Lord, I'd do anything I can to try to save this soul. And I'm coming up for air. Oh, only God knows where. And I'm coming up for air. Oh, only God knows where. And I'm coming up for air. But there's nothing there. There's nothing there. To Davy Knowles i teraz przed północą. Przyznam się Państwu jeszcze do czegoś, że czasem rzeczywiście dość niedbale traktuję ten fragment programu lubiany przez Państwa, który nazwaliśmy umownie radiem lampowym. A słuchaczom, którzy być może z tym terminem w programie spotykają się po raz pierwszy, wytłumaczę, że chodzi o to, że w tym fragmencie naszego spotkania słuchamy utworów nie nowych i wyobrażamy sobie, że znowu te utwory odtwarza radio, które miało lampy i które miało swoją niespotykaną moc, magię, duszę i siłę przyciągania. I dzisiaj powiedziałem sobie, że choćby nie wiem co, fragment radia lampowego musimy odtworzyć i dziś sięgam po zespół, o którym dość rzadko się mówi, mówię to ze smutkiem, a zespół, który odegrał nieprawdopodobną rolę, jeśli chodzi o rozwój muzyki rozrywkowej w XX wieku. Nazywali się The Everly Brothers. I'll never let you see the way my broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for cloudy skies, you won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know that I still love you so, though the heartaches remain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. Crying in the rain. I to nie był zespół Aha, to był zespół The Everly Brothers. Dziś przypomnieliśmy w ramach naszego cyklu Radio Lampowe. Przykro to mówić, ale rozstajemy się już, choć z nadzieją na cudowne spotkanie po północy. Ciemna strona moc. Aleksandra Kaczkowska jak zwykle zaprasza Państwa w nocy ze środy na czwartek. A ja ze środy na czwartek się żegnam. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Dziękujemy, do usłyszenia. Na zakończenie nagranie koncertowe, które Państwo doskonale znają, czyli nic oryginalnego. Ale proszę posłuchać, bo to zawsze wzrusza i zawsze to jest piękne. Slow Hand, Eric Clapton.